سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Bože, ja te molim da me sačuvaš od znanja koje ne koristi. Dakle, ima znanja koje ne smijemo učiti, koje je haram, a ima znanja od koga fajde ne ima. A dok ne ima fajde, onda znači gdje smo vrijeme svoje potrošili u njega i odmah je šteta. Ne ima kod nas muslimana ni korist, ni nekorist. Nit valja, nit ne valja. Ne ima toga. Ili valja, ili ne valja. Ashabi Božijeg poslanika, ali sad sam znali su mjesec dana putovati iz jednog mjesta u drugo da bi saznali samo jedan hadis. A mi sada u toplom, u vrućem siti imamo hadisa na jednome mjestu. I to na stotine, na hiljade hadisa. Zar je jednom od nas teško u dobru da čita i potom i radi? U mnogim mjestima govore da su od majmuna postali. Neki su gori nego majmuni. I to je istina. Jer majmuni ono ne rade što oni rade. Ali to je naša žalost. Što nam je mnogima svejedno šta će naša djeca učiti. A uči se i neke stvari koje su od kufra neuzubila. A mi se tome uopšte ne suprotstavljamo. Sve druge nauke, mimo čisto islamske nauke, ako se uče u ime Allaha, dobivaju isti hukum i isti propis šerijatski kao i taj cilj. Ako želi muslimanima time da pomogne, ima sevap od toga studiranja i od toga uči. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد razmišljajući o prvoj Allahovoj objavi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Uči u ime tvoga gospodara koji stvara. Dužnost nam je razmisliti i zamisliti se o jednoj vrlo važnoj obavezi muslimana, a to je obaveza islamskog šerijatskog znanja. Znanje to je jedna šerijatska dužnost, obaveza i nužnost. Ilum i znanje islamsko je od nužnih koristi koje su potrebne ljudima i bez kojih se ne može živjeti. Od onih nužnosti na kojima opstoji život i ne može red u životu ostati ni opstati bez ispravnog znanja. Kada ilum islamski zauzme svoje mjesto koje mu pripada, onda će biti obezbijeđen ovaj islamski ummet od fesada, od nereda koji nas je zahvatio, od neznanja, džehla, od nerada potom po znanju, od napada na islam, od neprimjene šerijata islamskog zakona, od nepoštivanja vjere i tako dalje. Kaže imam Šatibi da čuvanje ovih nužnosti kojima opstoji život biva sa dvoje. Prvo, da se uspostavi to, a to jeste da islamsko znanje oživimo, i drugo, da ga sačuvamo od propadanja i nestajanja. Zašto je islamsko znanje jedna nužnost šerijatska? Kao prvo, kao što imamo potrebu za jelom i pićem i potrebu za ovim dunjalučkim nužnostima, isto tako mi veliku potrebu imamo za islamskim znanjem, jer njime postoji i opstoji i din i dunjaluk. Kao drugo, oni koji su okupirali muslimanske zemlje, okupirali su ih između ostalog i zbog toga što se među muslimanima proširio džehl, neznanje, pa su vrlo lahko uspjeli da muslimanima ovladaju. Kao treće, među muslimanima su se proširila razna vjerovanja koja su daleko od islama, tako da se ovaj ummet podijelio na frakcije i na razna vjerovanja, pa nas je to oslabilo. A upravo zbog toga što nedostaje ovaj pravi ilum, ovo pravo znanje. Pa ako ummet se ne opasa i ne učvrsti pravim islamskim znanjem, zasigurno da im njihov polet i žar i želja za radom neće koristiti, već će to vremenom slabiti dok u potpunosti ne nestane. Tako danas vidjet ćemo na mnogim mjestima da se muslimani pokušavaju organizovati u džemate, ali u većini slučajeva vidimo da im nedostaje pravo istinsko šerijatsko znanje. Jer samo organizovanje nije dovoljno. Isto tako sa druge strane vidjet ćemo da se olako fetve daju i da se lahko priča o Allahovoj vjeri oni koji ne imaju islamskog šerijatskog znanja. Da li može, postavimo jedno pitanje, da li može čovjek koji nije dolazio u doticaj sa gradnjom kuća, niti je učio školu za inženjera, da li mu je u mogućnosti napraviti jednu zgradu koja će valjati i koja će opstati? Nije u mogućnosti. Možda će nešto i napraviti, ali to će sutra se vrlo lako srušiti. Ko što vidimo zgrade u Turskoj i na drugim mjestima. svakako urađeno i svakako građeno. Pri prvome naletu ruši se. Tako je i sa vjerom. Ako je vjera slabo rađena i građena, pri prvim iskušenjima pada u vodu, ruši se. Iskušenjem dunjaluka, iskušenjem pritisaka raznih, protjerivanja, napada na islam muslimane itd. I zato ta vjera mora biti čista i čvrsta. A kako će biti čista i čvrsta ako nije zasnovana na jasnim dokazima iz Kur'ana i sunneta? Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Dakle, to ti je ibadet koji činiš. Danas, nažalost, naći ćemo da neko od nas ne bi se mogao upustiti u raspravu, ako nije dobro u to upućen i ako nije školu učio, o tome kako se kompjuter popravlja ili kako se kola popravljaju u sitnice, kako treba projekat za kuću napraviti. Rekao bi jedan od nas, to mi nismo učili, to mi ne znamo. Ali kada se povede pitanje o vjeri, onda svi najbolje znaju, onda su svi muftije, onda svako će fetvu lako dati. Pa zar nije vjersko znanje preče da kažemo, mi to dovoljno ne znamo, pitaćemo one koji znaju, koji su to radili i uče. Ljudi nekada provedu 20, 30 i više godina učenju, a onda nađemo nekoga koji pita, pa šta ste vi to toliko učili? Drugim riječima, zar to tako ima nešto u našoj vjeri? Važno da se to toliko može učiti i izučavati. Ima važno i tekako. Onome kome je njegova vjera važna i onome ko pridaje važnosti i pažnje svojoj vjeri. Zašto su muslimani sebe doveli u ovome stoljeću u ono u čemu i nas sve vidimo? Kao prvo, mesdžid je u mnogo slučajeva i džamija izgubili su onu svoju ulogu u društvu koja im pripada. Znamo u prvo vrijeme da je mesdžid, da je džamija bilo mjesto okupljanja muslimana i mjesto druženja. Mi vidimo, alhamdulillah, kada smo se sakupili u ovome broju, da osjećamo jednu blagodat Allahovu, zadovoljstvo, drago nam, lijepo nam, što smo zajedno kao muslimani. Svoji među svojima. To treba oživjeti na mnogo mjesta i u svim džamijama. Da nije džamija samo zaklanjanja i završi posao. Izađi iz džamije. Nažalost, na nekim mjestima ćemo naći kada se klanja vakat, neki namazki vakat, kada se klanja, neko od prisutnih koji je zadužen za zaključavanje džamije kaže, hajte sada kući, moramo zaključati džamiju i tako dalje. Propis je i princip je da se Allahove kuće ne zatvaraju i da su one uvijek otvorene. Ti svoju kuću možeš zatvoriti, ali Allahovu ne možeš. Ona je otvorena. Bujrom, kogod hoće da dođe, da uči, da čita, da ibadeti, da zikri Allahu na propisan način, da uči Kur'an, da ilum stiče, to je sve mubarek. Kada čovjek ostane iza namaza, pa Allahu ibadet čini, Allah zaduži meleke koji mu dovu čine sve dok je na tome mjestu. Uče mu meleki, Allahumma gfir lehu, Allahumma rhamhu, Bože oprosti mu, Bože smiluj mu se. I to uče i dove i to Allaha mole sve dok si u džamiji, dok ne izađeš iz džamije ili dok abdest ne izgubiš. Meleki ti dovu čine, Allahumma gfir lehu, Allahumma rhamu. I zato onaj ko klanja pa odmah bježi iz džamije, neka zna na koliko je šteti. I zato ibadet i zikr koji se prouči iza namaza, koji je sunnet nije kao onaj koji se usput prouči. Zapravo onaj nije koji se usput prouči kao onaj u džamiji. Njegova vrijednost nije kao onoga u džamiji. Isto tako, što više u džamiji treba oživjeti dersova i da džamije imaju heftično svoje termine kada će biti dersovi. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu anhu imao je običaj da četvrtkom vazi ljudima, pa mu rekoše da nam povećaš, da te češće čujemo, željni smo znanja. A on kaže, ja se bojim da vam ne dosadim. Jer je Boži poslanik alejsatu vesselam nas, to jeste ashabe, kane yatahawwaluna bil maw'iza. Izabirao je vaktove i vrijeme s vremena na vrijeme, ne često, pa nam je vazio. Dakle, i tu treba jedna umjerenost. Četvrtkom je znao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu držati vas. I tako su ashabi razišli se i izašli iz Medine u kojoj su bili kao muhađiri. Otišli su neki u Misir, neki u Šam, neki na istok, neki na zapad. Proširili se da prožire ovu Allahovu vjeru pravim istinskim znanjem. Jer sve što radiš na osnovu toga pravog i ispravnog znanja, postaje ti ibadetom. Znaš kako treba raditi. I onaj namaz koji klanjaš, znaš kako ga klanjaš. Kad hađ obavljaš, znaš kako ga obavljaš. Kada si u džihadu, znaš pojedinosti. Koga smiješ dirat, a koga ne smiješ. Šta ćeš raditi? Koji se plijen smije uzimat, koji ne smije? Šta ćeš ostaviti, a šta ćeš zapaliti? Ništa ne ima površno i proizvoljno. Sve ima po određenim propisima, a to se našom vjerom uči. I ovo su naši mesdžidi, naše džamije u kojima se sastajemo i ibadetimo Allahu. Oživljavanje uloge mesdžida i džamija. Nažalost, od uzroka slabosti muslimana u ovome vremenu je što su mesdžidi i njihova uloga zamrli među društvom. Kao drugo, pomanjkanje uleme koja radi. Naći ćemo onih koji su završili određene škole, vjerske škole, bilo da su to medrese, fakulteti, magistrati, doktorati, ali ih ne vidimo niti njihovo znanje u našem društvu. Nema ih na dersovima. Negdje su se zavukli u kancelarije, negdje na radnome mjestu, pisaćem stolu i ne čuju se uopšte. Nalazimo malo onih koji znaju i koji prenose drugima. Isto tako nalazimo kod nekih da će reći, ja nisam to u toj oblasti stručan. Ja sam samo u fiku, onaj drugi kaže, ja sam drugo samo u akajdu, onaj će treći reći, ja sam samo u ovome i tako dalje. Dužnost nam je upoznati svoju vjeru u granici ukoliko nam je to nužno i potrebno i drugima prenositi. Treće, nalazimo u našem školstvu da islam je zapostavljen, da je islam postavljen kao predmet koji je nebitan, nevažan i ne mora se ko neće. Hoće da bude ukopan sutra u muslimansko groblje, u mezarluke, hoće da mu se klanja dženaza, a neće svoje dijete da dadne u školi da uči vjeronauku. Kakve veze ta ima sa islamom? Ako svoju djecu neće usmjeriti da uči, posebno danas se ne obraća pažnja na školske programe, pa još u mnogim mjestima govore da su od majmuna postali. Neki su gori nego majmuni. I to je istina. jer majmuni ono ne rade što oni rade. Ali to je naša žalost, što nam je mnogima svejedno šta će naša djeca učiti, a uče se i neke stvari koje su od kufra neuzubila, a mi se tome uopšte ne suprotstavljamo. Našoj djeci nameće se slikarstvo, a mi znamo da je slikanje živih bića haram, i to među najstrožijim haramima. Našoj djeci pod imenom kulture nameće se muzičko vaspitanje, a to je nevaspitanje. Jer ako kažemo muzičko vaspitanje, znači da su naši preci i oni prvi i oni najbolji i ashabi Resulullah alejhissalatu vesselam i Allahovi poslanici i vjerovjesnici koji nisu učili to muzičko vaspitanje, da su neuzubila nazadni po tome, a mi smo vaspitani u tome pogledu. I niko se ne buni i svi su zadovoljni. Ko da smo sira čupriju prešli, a vallahi ćemo odgovarati za svoju djecu. I mješovite škole i djeca koja se šalju u takve škole i djevojke i djevojčice koje su nepokrivene i idu u takve škole i oni koji predaju u takvim školama, bit ćemo odgovorni i pitani za to. Židovi imaju svoje škole, kršćani imaju svoje škole. Jesmo li mi gori od njih? Ili mi manje priznajemo svoju vjeru nego što oni svoju priznaju, ne vjeru? Šta smo mi i kakvi smo kod Allaha? Pa se ne brinemo o odgoju naše djece. Nije dovoljno donijeti i nahraniti ga materijalno. Tijelo mu gojit, a dušu ostaviti zapustiti. I zato moramo svi ustati da se na tome nešto uradi. Zatim, kod nas muslimana često se dešava da radimo kada smo u žaru i zanosu, a malo ima onih koji zaista sjednu, potrude se, pa nauče, pa na druge prenose i ne rade samo kad su u zanosu i kada su u tome žaru i poletu, već gledaju šta je njima kao muslimanima i ovoj zajednici hajr i na tome rade. Zatim, mnogo svijeta se zabavilo dunjalukom, pa im je dunjaluk postao preći nego ahiret, pa su zaboravili u većini slučajeva na Allahovu vjeru, pa joj ne pridaju osim višak svoga vremena. Smatraju to jednim neobaveznim dijelom kulture koji mogu, a ne moraju. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga prenosi i Buharija i Muslim: fe wallahi lal faqra akhsha alaikum, tako mi Allaha ne bojim se siromaštva za vas, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya, ali se za vas bojim da će vam se dunjaluk otvoriti. Kema busitat ala men kane qablakum, kao što je bio otvoren i dat onima koji su bili prije vas. Fetenafesuha kema tenafesuha, pa ćete se natjecati u dunjaluku i u zarađivanju i dobivanju dunjaluka kao što su se oni natjecali. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ, pa će vas helač učiniti i uništiti kao što je dunjaluk učinio helač one prije vas. Pa mnogi se brinu i žaloste zbog onoga što ih je na dunjaluku zadesilo, više nego što žaloste za onim što ih je u pogledu njihove vjere i neznanja u vjeri i njihovog ahireta zadesilo. Pa kada plate zakasne ili se umanje ili troškovi povećaju, onda se problemi osjećaju, a ne osjeća taj i takav probleme u tome što je ahiret zapušten. Isto tako od musibeta koji vidimo u ovome ummetu u pogledu iluma jeste to što se ulema u mnogo slučajeva ne poštuje, ne pita se, a ako se pita, mnogi onda na odgovore postavljaju pitanja. Kada im se odgovori onako kako jeste, a onda oni ponovo pitaju, a kako taj i taj to radi. Pa ako on bude išao u džehennem, zar ćeš i ti sa njim i za njim? I zato od uzroka neznanja u ummetu jeste nepoštivanje iluma i nepoštivanje alima u onome što se govori ljudima i prenosi. Pa tako kada nekome od alima stane na put neko u širenju pravoga znanja, malo je onih koji su spremni stat uz njega i podržati ga u istini. Već mnogi se tada o sebi zabave i zaborave ono znanje koje su čuli i naučili. Isto tako, kada uporedimo jednog alima u islamu i u šerijatu, jednog ljekara i doktora. Taj ljekar, taj inženjer, taj stručnjak u svojoj oblasti se poštuje i vrijednuje. A alim u islamu, učenjak i stručnjak u islamu, vrlo malo. I neuporedivo manje nego onaj drugi. Da ukratko objasnimo koje su to vrste šerijatskog iluma. Šerijatskog iluma ima tri vrste. Prvo je farzi ajn, fardul ajn. Drugo je fardul kifaje. A treće el mustahab. Što se tiče fardul ajn i znanja koje mora svaki pojedinac znati, to je ono znanje za koje će ga Allah tebareke ve taala pitati na sudnjem danu. Hel alimte wa hel amilte bihi. Jesi li znao i jesi li radio po tome? I ljudi u tome ne imaju opravdanja. Koji je to fardul ain? Koji je to ilum i znanje koje mora svaki pojedinac među muslimanima znati? To su osnove njegove vjere. Kako će Allaha vjerovati i obožavati i ibadet mu činiti? Kako će namaz klanjati i zekat davati? One osnovne principe islamskih i imanskih prije toga šartova. Ono čime će očuvati svoju vjeru, čime će uspostaviti svoj šahadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah i čime će se sačuvati od širka i kufra. Osnovne principe svoje vjere, to mora poznavati svaki čovjek i ne ima opravdanja u svome neznanju. Drugo, fardul kifaje, to jeste u ummetu mora se naći, ili u tome džematu ili u toj skupini ljudi mora se naći neko ko to poznaje. A ako se niko ne nađe u tom društvu, onda su svi griješni. Znači, neki moraju da to poznaju. Zašto? Jer da im drugi dolaze i da ih pitaju o vjerskim pitanjima. Jer ako nemaš koga pitati o svojoj vjeri, nije ti džajz, nije ti dozvoljeno tu ni boraviti. Jer ćeš pasti u iskušenje u svojoj vjeri. I moraš imat nekoga koga ćeš pitati. Od tih pitanja, znanja koje je farzi kifaje, jeste da se uspostave vjerski propisi koje svako ne može poznavati među ljudima, ali ih poznaje ulema i oni koji su učili to i koji su saznali od drugih. Pa kada jedni saznaju, sa drugih spada obavez i odgovornost. I tu se ispunjava kuranski ajet fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte vi one koji znaju, ako vi ne znate. I kao treće, el mustahab, ilum koji je mustahab, lijepo da se zna. A to je da se ulazi u preciznosti pojedinih islamskih nauka. To jeste da imamo stručnjake specijalizovane u pojedinim naukama koji poznaju pojedinosti njihove. Tako to je lijepo da se zna, da bi se moglo šerijatsko znanje dalje proširiti na osnovu tih preciznih šerijatskih dokaza. Postavlja se pitanje šta je sa naukom mimo islamske nauke, mimo čisto šerijatskih islamskih nauka. Naprimjer, neko ko izučava medicinu, neko uči za inženjera, neko uči u ovoj ili u onoj oblasti. Kakav je propis toga učenja? Da li se i to smatra ibadetom? I da li ima sevabi od toga? Jer neki smatraju i kažu, mi ne znamo imamo li sevaba od toga. Pa kada uči medicinu, mjesto da završi za 4-5 godina, on se provlači i uči 10 godina. I onda Bog zna kakav je ljekar na kraju. Kaže, nije to, ne ima tu sevaba, nije to šerijatsko znanje. Tako sebi opravdavaju. Šta islam o tome kaže? Propis je u usuli fikhu, u temeljima fikha, jedan koji glasi, prema cilju do koga ideš, sva sredstva uzimaju i nose sa sobom isti propis. Što znači? Da bi klanjao, treba ti abdest. Da bi uzeo abdest, treba ti voda. Traženje vode je isto tako farz kao i abdest, kao što je i namaz. Dakle, traženje vode je farz kao i namaz. Zašto? Jer se traženje vode dovodi do tahareta, čistoće, a čistoće do namaza. Kada učiš vojne nauke, a imaš za cilj muslimanima pomoć, ti si u borbi na Allahovom putu, prema tome nije to. I onaj ko iskreno Allah, od Allaha šehadet traži i da bude šehid na Allahovom putu, Allah će mu dati stepen šehida, makar preselio u svojoj postelji. Prema nijetu. Pa uči vojne nauke. Ona inženjer. Studira i prvak je u tome da bi mogao graditi muslimanima i od koristi biti muslimanima. Pa mu i to bude ibadetom. Ovaj je ljekar. Muslimanima pomaže u liječenju s Božjom pomoći. Olakšava im teškoće dunjalučke. Ranjenike zna im šta će sa njima raditi i tako dalje. I bilo ko da radi u nečem drugom. A Allah subhanahu wa ta'ala voli kada neko radi neki posao da ga uradi kako treba. S tim što taj nije izuzet od onoga osnovnog znanja o svojoj vjeri. O Allahu dželešanuhu, o imanskim, islamskim šartovima i onome čime će se sačuvati od kufra i širka i unafikluka. Dakle, sve druge nauke, mimo čisto islamske nauke, ako se uče u ime Allaha, dobivaju isti hukm i isti propis šerijatski kao i taj cilj. Ako želi muslimanima time da pomogne, ima sevab od toga studiranja i od toga učenja. S tim što treba napomenuti da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svojim hadisima govorio: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Bože, ja te molim da me sačuvaš od znanja koje ne koristi. Dakle, ima znanja koje ne smijemo učiti, koje je haram, a ima znanja od koga fajde ne ima. A dok ne ima fajde, onda znači da smo vrijeme svoje potrošili u njega i odmah je šteta. Ne ima kod nas muslimana ni korist, ni nekorist. Nit valja, nit ne valja. Ne ima toga. Ili valja, ili ne valja. Ali između toga da valja, između toga da ne valja, ne ima toga. Sve ima svoj propis. U svemu. Pa na primjer, izučavati sihr, bavit se, što kažu, crnom magijom, to je haram, teški, i izvodi iz vjere. Uzeti, studirati muziku. Ljudi potroše većinu svoga života u studiranju toga. Kako će ovaj svirat ovaj instrument, kako će svirat onaj instrument. A to je haram u Allahovom šerijatu, Allahovom zakonu. I to dopli. Kako? Jer je haram slušat. A onaj ko svira, hem sluša, hem drugome pravi haram. Pa snosi njegov grijeh, a njemu se neće ništa umanjiti. Ako neko nije znao to, pa te obe Allahu dođe, Allah je milostiv i Allah oprašta. Ali teško onome ko sazna pa neće. Pa Allahu kaže ne Allahu, ne uzubila. Isto tako znanje kako se cigare pravi. I to je znanje. Ljudi izučavaju i to. Ne smije se ni to. Ni praviti, ni prodavati, ni kupovati, a kamoli sebe trovati. Jer ćemo biti pitani za svoje zdravlje, jer ćemo biti pitani za muslimane koje ezijetimo, za ta sredstva koja trošimo, bigajri hak, i tako dalje. Da vidimo neke ajete i hadise koji nam govore o vrijednosti znanja i traženja islamskog znanja. Kao prvo kuranske riječi, stavidu billah, wa kur rabbi zidni ilma, i reci o vjerovjesniće, o Allahov poslaniće, ali i sad vaselam, Bože, povećaj mi moje znanje. Dakle, Allah Đelešanu kaže pejgamberu Muhammedu, ali i sad vaselam, da u dovi spominje Bože, povećaj mi moje znanje. Dakle, i mi to trebamo. Kad on kao vjerovjesnik to u dovi čini, kako je onda tek sa nama? Dakle, moliti Allaha da nam znanje naše poveća. Kul hel jeste u illedina ja'lemune u illedina la ja'lemune. I reci, jesu li isti, mogu li se izjednačiti oni koji znaju i oni koji ne znaju? يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah diže one koji vjeruju od vas i kojima je dato znanje na visoke stepene. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Samo se Allaha istinski boje oni koji znaju. Koji su istinska ulema, koji su saznali Allahove propise, Allahovu vjeru i rade po tome. Koji su spoznali Allahovu veličinu. Od riječi Resulullaha alejhiselam, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Kome Allah hoće dobro, dadne mu te nauči propise vjere, shvati vjeru, dadne mu fik u vjeri, razumijevanje vjere. Šta to Allah od njega traži? Ne uzme pa sebi vjeru prilagođava. Bože, ovo hoću, a ono neću. Ovo mi odgovara, a ono mi ne odgovara. Ovo ću prihvatiti, a to neću. Ne. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Hoćete li vjerovati u jedan dio knjige, a drugi ne vjerovati? Ne može tako biti. Kome Allah hoće dobro, dadne mu razumijevanje vjere. Ovaj hadis je muttefakun alejh, prenosi ga i Buharija i Muslim. Kaže Resulullah alejhi vesselam, "Belligu anni walau aya." Prenesite od mene makar to bio jedan ajet. Ovaj hadis prenosi Buharija. I kaže: Men seleke tarikan jeltemisu fihi ilmen sehele Allahu tarikan ilal dženne. Onima koji hoće džennet, koji traže džennet. Ko se uputi jednim putem tražeći znanje i nauku islamsku, Allah mu olakša put do dženneta. Treba se potruditi, treba nastojati. Odredi sebi vrijeme. Ako ne znaš učiti u Kur'anu, to nije teško naučiti. Vremenom za mjesec, za dva, ako Bog da inša Allah, trudom i dolaskom na halke Kur'ana, naučit ćeš lijepo učiti Kur'an. Zatim, odredi sebi vrijeme za čitanje i saznavanje novoga. Ako čuješ negdje ders, neka si prvi tu, dođi. Ako si propustio taj ders, potraži koga je snimio, pa preslušaj to. I to više puta da ti se ureže u mozak, u pamćenje. Božji poslanik, ali sad sam znao je nekada dva ili tri puta ponoviti neku rečenicu da bi je ljudi lijepo shvatili i razumjeli. Uzmi knjigu korisnu, pa odredi sebi vrijeme za čitanje svaki dan koliko bilo. I onda ćeš vidjeti za mjesec dana da si pročitao tu knjigu. Pa za određeno vrijeme da si dosta tih knjiga pročitao i da si dosta znanja sakupio. A sahabi Božijeg poslanika, ali sad sam znali su mjesec dana putovati iz jednog mjesta u drugo da bi saznali samo jedan hadis. A mi sada u toplom, u vrućem siti imamo hadise na jednome mjestu. I to na stotine, na hiljade hadisa. Zar je jednom od nas teško u dobru da čita i potom i radi? I opet ako neko uradi to i pročita, kao da kaže, Allahu, ja sam dobar, ja sam uslugu ovoj vjeri učinio, ja sam nešto postigao. Šta smo mi prema onim generacijama priješnji? I kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ovaj hadis prije citirani se prenosi u Muslimu. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam u isto Muslimovom prenošenju, Iza mate ibn Adama in qata'a amaluhu illa min thalas. Kada umre čovjek, prekidaju se njegova djela. Osim u tri situacije. Prvo, sadekatin džarije, ko ostavi iza sebe vakuf i neki hajrat, pa mu se piše i iza njegove smrti. Ostavi kuću za medresu, jetimima vakuf, da stanuju siročad. Uvakufi svoj imetak i dadne da se od njega štampaju knjige i da se širi, da se učenicima i onima koji su na Allahovom putu pomaže i tako dalje. Ostavi imetak uvakufi, imaće iza toga hajra i nakon svoje smrti. Drugo, evo ilmin yuntafa'u bih, ili ostavi iza sebe ilum, znanje kojim se ljudi koriste. To će ti dolaziti sevab od toga i nakon tvoje smrti. I treće, evveledin salihin jed'ule, ili dobro dijete odgojeno kojemu dove čini svome roditelju. Dakle, i taj će imati sevaba i nakon svoje smrti, kada mu bude najpotrebniji. I ovaj hadis prenosi Muslim. Isto kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga prenosi Ibn Mađa, a Hasan je hadis, u kome kaže talebul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tražiti znanje je farz svakome muslimanu, je dužno svakom muslimanu. Neki kažu i muslimanki, ali taj rivajet ne postoji. Nego hadis glasi, tražiti nauku je farz svakome muslimanu. Normalno i muslimanki, to se podrazumijeva. Ali u hadisu taj izraz nije naveden, pa se treba pridržavati hadisa. Dakle, tražiti nauku je far svakome muslimanu, a podrazumijeva se i muslimanki. I kaže, et dunija mel'une, dunjaluk ne ima hajra u njemu, dunjaluk je proklet. Mel'unum ma fiha, i prokleto ono što je na njemu. Illa zikrullahi ta'ala, osim spominjana uzvišenog Allaha jalla šanuhu. وَمَا وَالَاهُ, i što je u tome, وَعَالِمَنْ وَمُتَعَلِّمَنْ, i onaj ko zna i onaj ko uči, ko se trudi i nastoji da nauči. U tome je samo hajr.